Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl első adásában, ahol Dúl Szabolccsal és Seres Samuval fogjuk megbeszélni viselt dolgainkat kis hazánkban és a nagyvilágban. Én is köszöntök mindenkit itt az Innen és Túl adásában, és rögtön, amikor Samu ezt így el szokta mondani, hogy viselt dolgainkról fogunk beszélni, akkor én mindig azt szoktam mondani és gondolni is, hogy itt olyan dolgokról is szó lesz, amit nem viselünk el, úgyhogy ebben egészen biztosak lehetünk, hogy elviselhetetlen dolgok is lesznek. Na de, hogy jött ez az egész össze, szerintem mielőtt elkezdjük itt az érdemi részét ennek a műsornak, essünk túl azon is, hogy amikor Samu elhívott a saját TikTok csatornájára, hogy beszélgessünk egy picit így közéletről, politikáról, akkor nekem volt egy olyan tényleg egészen felvillanyozó, hihetetlen élményem, hogy itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy akkor így beszélgetünk, meg megfejtjük a világ nagy dolgait, hanem a platform jellegéből adódóan ez iszonyat interaktív volt, és nagyon sok kérdést feltettetek, ezekre tudtunk reagálni, arra ti is reagáltatok, tehát hogy itt egy nagyon jó hangulatú közös beszélgetés jött létre, és ezért gondoltuk azt, hogy akkor ezt folytatjuk, és én nem tudom, hogy te milyen visszajelzéseket kaptál, de én a legtöbb visszajelzést arra kaptam, hogy ez legyen visszanézhető. Így van, ugyanez. És akkor ez visszanézhető lesz így a YouTube-on is, meg a Twitch-en is. Éppen ezért, mivel ennek a műsornak az lenne a célja, hogy interaktív legyen, és hogy ti is bármit meg tudjatok kérdezni, akár témákat feldobni. Mai témánk lesz egy külpolitikai, meg utána egy belpolitikai téma, de ezért bevezettünk egy azonnali kérdések 10 perce blokkot, ahol kifejezetten a ti kérdéseitekre fogunk válaszolni, de persze közbe is írjatok, bármit megírhattok, azt is be fogjuk vonni, és szerintem kezdjük is el rögtön a külpolitikai résszel. Így van, vágjunk bele! Van két papír előttünk az asztalon, szerintem ezt mutassuk meg a nézőknek, hogy igen, történt valami, ami, és direkt vannak szétválasztva a lapok, mivel történt valami, ami nem tudom, az eddigi megszokott nyugati világot és nyugati demokráciánkat nagyon megrengette, legalábbis kommunikáció szempontból most mindenki a világ végét dimenzionálja. Nagyon sok embernél azt látom, hogy felvont orosz zászlót hirdetnek a Fehérházon, mert ez a harmadik világháború kezdődik, és nem is akarunk átmenni veletek most végig azon, hogy mi történt a Zelenszky-Orbán találkozón, a freudi elszólások, tehát hogy a Zelenszky-Trump találkozón mi történt, hanem szerintem... Orbán azt csak szeretné, hogy ő legyen Trump, igen, vagy Trump helyén üljön. Orbán abszolút erre pályázik, de hogy arról érdemes szerintem beszélni, hogy ez a változó világrend, ez valójában ténylegesen egy változó világrendet jelent, vagy csak Trump elnökségének az elét ilyen nagyon erősen nyitja, különböző emberek különböző értelmezéseket alkalmaznak, de tökre kíváncsi vagyok, hogy te mit látsz, és kell-e véget dimenzionálnunk, vagy ez csak egy ilyen organikus alakulása egy heves időszaknak a politikában. Nekem nagyon tetszett a felvetésed, hogy ezt ábrázoljuk ezzel a elszakadt kapcsolattal, ugyanis fideszes körökben terjed egy vicc, ami nagyon is illik ki, de most ezen nevetnek teljesen, hogy ugye ennél a találkozónál megszakadtak a transatlanti kapcsolatok, és ebből az atlanti értékek jutottak Amerikának, Európának pedig maradtak a transzok. Ugye milyen vicces. Fideszes körökben ez terjed. És itt pont azt át is kötném erre, hogy nekem ebben az egész Trump-Zelenszky történetben, illetve ami ezután következett, hogy a Facebooknak a meg az összes közösségi médiának a 10 millió politológusa, meg mindenki megszakértette ezt, és most mindenki geopolitikai szakértő, de ugye alapvetően ezt a történetet is, mint oly sok más ilyen nemzetközi történetet, mindenki belpolitikai szemüvegen át szereti nézni. És szerintem az első hiba, amit elkövethetünk ezzel kapcsolatban, az az, hogyha egy ilyen magyaros hozzáállással úgy próbáljuk meg ezt az egészet felfogni, hogy hát, hogyha Orbán ugye Trumpnak drukkol, és kiírta utána az X-en nagyon gyorsan, hogy hát persze a erős elnökök csinálnak békét, és köszönjük Trumpnak, akkor automatikusan egy ellenzéki az úgy gondolja, hogy Zelenszkijnek kell drukkolni, és hát itt milyen bunkó volt a Trump. A fideszes pedig nagyon hajlamos úgy nézni, hogy na akkor végre a mi elnökünk megmondta és helyre tette ezt az egész háborúpárti vircsaftot, mint ahogy Vance is. Tehát én szerintem ez a hibás megközelítés. De abban a világban, ahol mindent így a médián keresztül értelmez a társadalom, ott nyilván a polarizáció által, meg főleg itthon annyira hát szétszakadt, és két valóság, két ilyen párhuzamos valóságértelmezés zajlik, úgyhogy lehetne máshogy értelmezni, mint nem a médián keresztül, ami nyilván már húz valahol, vagy hogy lehet így holisztikusan gondolkozni az embernek, hogyha ennyire bevonjunk skatujázva az ilyen média viszonyokban, vagy ezt hogy lehet elkerülni? Most szerintem jó, amit felvetsz, akkor vegyünk egy tesztet, mivel alapvetően azért is lesz jó ez a műsor, mert a közösségi médiás környezetünk az nagyon más. Neked, hogyha pörgetted a TikTok, Insta, Facebookot gondolom kevésbé, akkor mi volt így az általános reakció, vagy milyen jellegű reakciók érkeztek? Hát abszolút az, hogy Trump a patásördög, Trump, aki már ugye megjelentek különböző értelmezések arról, hogy 1987-ben Trump Moszkvában járt, és akkor ő valójában egy ilyen alvóügynök, vagy nem is alvóügynök, de egy ilyen Putyin embere. És hát mivel itthon is inkább az ilyen a független sajtó jut el mondjuk én hozzám, ezért ez az értelmezés jutott el leginkább, hogy Trump az ördög, Trump az üzletember, aki összedönti azt a hát soft powerben is, és minden értéket, amit eddig Amerika magának így felépített, azt Trump így összedönti. Ez az, ami az első blikre jött a médiában. Az én buborékaimban, vagy az én buborékomban az volt így az általános, az egyik az pont ez, amit te mondtál, hogy Trump mekkora bunkó, és hogy lehetett ezt csinálni. A második jellegű az az, hogy kész, akkor itt most vége van, jön a világháború, egy ilyen iszonyat szorongás, és egy olyan sötét jövőkép vette kezdetét, és akkor volt egy ilyen harmadik, egy ilyen óvatosabb, aki elkezdték ilyen nagyon, hát ilyen, én úgy hívom, hogy konyha elemzői szinten, hogy akkor a diplomáciai szempontból, hogy nem készítették fel Zelenszkijt arra, hogy kell viselkedni, és Trumpra hogy kell reagálni, és akkor erre megkapta nyilván a első kettő buborékból azt, hogy itt ez egy tipikus áldozathibáztatás, mint amikor megerőszakolnak egy nőt, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez szerintem óhatatlan nyilván, hogy mindenki elkezdi, és akkor pártját fogja, és akkor így értelmezik, csak hogy nekem az mindig a problémám, hogy egy nagyon ilyen lesarkított és magyar szemüvegen keresztül nagyon sokszor morális szempontokat, csak morális szempontokat mérlegelő dolog. És amellett, hogy a reálpolitika az nagyon kevés alkalommal veszi figyelembe a morált, szerintem ezek hibás kiinduló pontok. Tehát itt mindenkinek van valami fajta reálpolitikai érdeke, és azt kell figyelni, hogy ki mifelé megy, és ez milyen cselekedeteket rendel. Abszolút, meg szerintem rövid távon azért az érthető, hogy az embereknek van egy ilyen nagyon morális szemüvegük arról, hogy így mi, hogy történt, de az tök jó, igen, hogyha így lecsillapodunk, és meglátjuk azt, hogy az ott ilyen reálpolitikai szempontból így holisztikusan kitekintve, hogy Amerikának most mi az érdeke. És nyilván itt tök nehéz az értelmezésben az is, hogy Trumpot nem lehet elválasztani így a személyét, a bizniszmen szemét attól, hogy most ő Amerika, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, de hogy szerintem ez tök érdekes, hogy, hogy van egy ilyen sértettség Trumpban, hogy ő eddig kiszolgálta a világot, és ott volt a NATO, és tök sok pénzt pumpálnak bele, és az európaiak nem csinálnak semmit, és ő csak bukik és bukik, de egy ilyen transzakcionalista szempontból áll mindenhez, hogy neki nyernie kell a különböző bármilyen, tehát hogy nem, hogy mi, amíg még Bidennek egyértelmű volt, hogy Ukrajna mellett állnak ki, és a nyugati kapcsolatok a legfontosabbak, addig Trump azt mondja, hogy figyelj, te mit kaptunk cserébe, és ugye számít nyilván az elnöknek a személye, de hogy és most én is ezt a hibát követem el, hogy már is személyekről beszélek, és nem az országok érdekeiről, de hogy szerintem erről ezt még érdemes ennek körüljárnunk picit, hogy Európa, meg Kína, meg Oroszország, tehát hogy picit így ilyen, hogy ennek az értelmezését megadni, hogy amiben én is most itt belekavarodok, mert ugye annyi különböző értelmezéssel találkozom. Szerintem az a jó, hogyha szétválasztjuk tényleg a különböző dimenziókat. Tehát morális szempontból ez a történet, ez az egész háború, ez nem olyan nehéz megítélni. Tehát itt van egy agresszor ország, amelyik egy másik szuverén államot, Ukrajnát lerohanta, már 3 éve ott van, területeket foglal el, menni akar előre, tényleg emberek 10000-ei, 100000-ei halnak meg, emiatt persze mindkét oldalon, de hát azért főleg Ukrajna jövője válik kétségessé. Tehát morális szempontból egyértelmű. Politikai és politikai stratégiai szempontból, hát ott kezdődnek a problémák. És akit ez mélyebben érdekel, annak tényleg azt javaslom, hogy a Kissingernek a diplomáciáját azt üsse fel időnként, ugyanis itt most csak tényleg egy olyan szempont, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogyha távlatilag nézzük, és teszem azt már a történelemkönyveket, vagy a diplomácia történetet írja valaki évtizedekkel később, mondjuk így 2100 nem tudom hányba, akkor visszatekintve, hogy itt következik egy több évtizedes amerikai-kínai összecsapás, ahol itt van az a pont, ahol eldől, hogy Oroszország az hogyan vesz részt ebben az egész történetben. És hogyha egy ilyen szemüvegen átnézzük ezt a dolgot, hogy Trump most igazából azt akarja rendbe rakni, és Amerikának az az érdeke, hogy tök mindegy bármi áron, ha kell, akkor Ukrajna feláldozásával is, de az oroszokat Amerika mellé kell állítani, a dílek erről szólnak, akkor máshogy tudja a történelem megítélni. Lábjegyzet, hogy ebben az a szomorú hír, hogyha ezt képes ugye Trump beáldozni egy ilyen nagy geostratégiai, geopolitikai értelemben, akkor simán az lehet, hogy mondjuk a vasfüggönytől keletre lévő országokat, így Magyarországot is lehet, hogy egy ponton szintén kénytelen beáldozni. Azt amúgy abszolút, én tökre egyetértek, meg azt az értelmezést én is nagyon sok helyen hallottam, hogy az Irán, Kína, Észak-Korea, Oroszország négyest, ami a nyugatnak egy ilyen versenytársa lehet, vagy egy fenyegetés lehet, azt kicsit szét kell robbantani, és meg kell regulázni, csak ez abban a pillanatban, hogy tudjuk azt, hogy az orosz importnak, főleg amit így a hadseregbe importálnak, különböző csipeket, stb., az mind Kína a beszállító. Tehát, hogy Xi Jinping és Putyin között olyan összefonódások vannak, amit nem vagyok biztos abban, hogy ezt fel lehet-e bontani, és nyilván mondtad ezt a konyhaelemző szindrómát, én is konyhaelemző vagyok, és nem tudom, ezek csak olyan kérdések, amiket szerintem érdemes feltenni, meg amik picit ezt az ilyen szorongásunkat, tehát hogy a szorongásunkat picit így megnyugtatja, hogy itt azért te így... Szorongsz egyébként? Nem. A világháború? Nem, miatt. Egyáltalán nem. Én sem ezt javasolnak, és ezért, hogy legyenek pozitív üzenetek is, hogy nekem egy másik dolog, ami eszembe jutott így az egész geopolitikai történéssel kapcsolatban, hogy ugye Európa helyzete, tehát hogy nagyon régóta nagyon sokat beszélnek politikusok arról, hogy az uniónak geopolitikai szempontból kezdenie kell magával valamit, és ennek tényleg egy ilyen nulladék vagy első lépése az, hogy egy olyan közös hadsereget, haderőt össze tudjon állítani, amely mozgásteret ad bármilyen ilyen geopolitikai döntésnél. És én emlékszem arra, hogy hát az is így nagyjából 10 éve lehetett, bár nem akarom ezt a műsort egy ilyen régi idők meséjévé alakítani. Nem akarod átévésíteni a műsort? Nem akarom átévésíteni, de hogy én nagyjából itt 10 évvel ezelőtt ültem egy olyan beszélgetésen a francia intézetben, ahol a akkori francia nagykövet és az akkori német nagykövet egymással beszélgetett, megjegyzem franciául, mert a németek tették meg ezt a gesztust, és... annak volt egy ilyen nagyon érdekes része, ahol mindketten arról beszéltek, hogy hát elkerülhetetlen lesz az EU közös hadereje, és hogy valahogy hogy ezt ezzel induljon, de akkor megint elkanyarodtunk oda, hogy hát a németeknek felfegyverkezni így a második világháborús történések miatt azért még mindig kényes kérdés, de hogy már akkor ez így levegőben volt. És lehet, hogy szintén évek, évtizedek múlva visszatekintve ez a pont az, ami megadja az EU-nak azt a lehetőséget, hogy akkor itt most van egy társadalmi támogatottsága a cselekvésre, az összefogásra, mert 10 évvel ezelőtt, hogyha Németországban valaki felvetette az, hogy akkor legyen megint felfegyverkezés, és az egészségügyre, szociális ügyekre is, oktatásra is így tovább költsék a német eurókat, hanem mondjuk fegyverekre, akkor abból elég komoly belső feszültségek lehettek. Most nem ez lesz a történet. Megint egy lábjegyzete ez a dologhoz. Probléma az, hogyha Magyarország kimarad ugye ebből a hatalmas nagy biztonságpolitikai összefogásból, mert akkor kivéd meg minket. De ugye nem fogunk kimaradni, és amúgy tök, hogy ezeket a dolgokat mondtad, hogy már nem tudom, Macron is 17-ben mondta ezt a stratégiai autonómia fogalmát, hogy fegyverkezni kell, szó, de nagyon jó, mint a gazdasági semlegesség, stratégiai autonómia. De ezt használjuk, mert az innen és túlnak innen is stratégiai túl... autonómiát igen, szeretnék. Abszolút, de ezek nagyon szexik, ezek a kifejezések. Szóval, hogy az az izgalmas, hogy nem fogunk kimaradni, hiszen most, amikor már ténylegesen dönteni kell, hogy Európát fel kell fegyverkezni, akkor azt látjuk, hogy Németország 800 milliárd eurós csomagban infrastruktúrális és hadipari fejlesztésekbe kezd, és azt mondta a miniszterelnök, és még nem fogunk átevezni teljesen a belpolitikára, de hogy azt mondta a miniszterelnök most az iparkamarában tartott beszédében, hogy ez rövid távon a német konjunktúra a magyar gazdaságnak is nagyon jó lesz, hiszen a két gazdaság összefonódik, szóval valójában akkor hát nekünk itt habzsi-dőzsi lesz, és igen, abszolút az a kérdés, hogy az elszigeteltséget, meg elszigetelődést érdemes kicsit megtárgyalni, hiszen 27 tagállamból 26 megszavazta a katonai segélyt Ukrajnának, Magyarország nem. Megalakulta, és ez a másik, ez a hajlandó koalíciója, ez fantasztikus, ez tényleg olyan érzésem van, mint egy ilyen filmben lennénk. Megalakult a hajlandó koalíciója, ami talán Londonban összegyűltek a nagyhatalmak, és megdiskurálták, hogy Amerika nélkül hogy kell fenntartani az ukrán békét, de hát mi ebből ki fogunk maradni, és mivel ugye Orbán Viktornak elvileg az lett volna a szerepe ebben az új világrendben, hogy Trump és Putyin között ő valahogy közvetít, de mivel ez megtörténik Orbán Viktor nélkül is, akkor valójában nem mi vagyunk elszigetelve nagyon. Vagy nekem egy ilyen, ha félelmekről beszélünk, én ettől félek, hogy el leszünk szigetelve, és ez a gazdasági viszonyainkra is hozhatása lehet az EU-ban. Hát ez az elszigeteltség, meg a kiben elszigetelve, ez egy szintén régi, de alapvetően kommunikációs csata. Tehát itt szerintem a fő kérdés az az lesz, hogy az Európai Unió az most jelenleg egy alapvetően gazdasági unió, vámunió, és hát nyilván a pénzt ide öntik a tagállamok. De hogyha lesz egy másfajta unió is ezen belül, ami a biztonságpolitikára költ, és abban nem vagyunk benne, akkor kialakul ez a többkörös dolog, hogy akkor egy kör, akiknek eurójuk van, egy kör, akiknek közös védelmi koalíciójuk vagy védernyőjük van, és így tovább. És ha ezekben nem vagyunk benne, akkor nem is az, hogy most ezt hogyan nevezzük, meg hogyan kommunikáljuk, hanem hát nagyon sok előnyéből is kimaradunk, de kétségtelen, hogy a szuverenitás meg a mozgástér az megmarad. Úgyhogy itt azért nehéz ezekben a dolgokban dönteni, mert nem tudjuk, hogy a következő években mi fog történni. Ma Orosz Marcell az első kérdés. Orosz Marcell az első kérdező. Ilyen Orosz Marcell. Hogy hát a történelmi pillanat. Marcell, J.D. Vance nektek szimpatikus-e? Nekem először erről az jut eszembe, hogy ezt az igen-nem választ elkerüljem, hogy ugye J.D. Vance alapvetően egy ilyen borzasztó Trump kritikus és ellenző karakter volt a médiában és a nyilvánosságban, és ezzel iszonyatosan támadták, csak ugye úgy, mint mindenki más, aki most közel van Trumphoz, így ez a behódolás nagyon jellemző az amerikai politikában, hogy Trump azt nagyon szereti, hogy a kritikusai aztán így a lába elé, nem tudom, így hajolva esedeznek a bocsánatáért. Én ezt úgy fogalmazom inkább át, hogy Vance arra jött rá, hogy ő valaha amerikai elnök akar lenni, akkor hát neki változtatnia kell a saját személyes stratégiáján, és hát nyilván emiatt azt mondta, hogy akkor hitet tesz Trump mellett, és eléggé bejött neki, mert hát a tendencia, folyamatok, azért mégiscsak arra mennek, hogy ő lesz a következő republikánus elnökjelölt, és nagy esélye van, nagyobb esélye van elnökké válni, sok minden még történhet. Az, hogy nekünk szimpatikus-e, hát én mindig azt szoktam mondani, amikor azt kérdezik, hogy egy politikus szimpatikus-e, hogy én elég sok időt töltöttem, meg töltök politikus közelébe, hogy ez a szimpátia szó, ez így nem erüljön fel ezzel kapcsolatban. Én mindig inkább a teljesítménynél mondom, abból a szempontból ő oda politizálta magát alelnökként, és már egy erőteljesebb alelnöki pozíciót foglalt el, mint Kamala Harris bármikor. Igen, meg azt még egy gondolat, hogy szerintem érdemes megnézni annak, akit érdekel, hogy ő mennyire kompetens, még az alelnöki vitát, ami sokkal jobb volt, mint az elnöki vita Amerikában, és ott egy kompetens, abszolút egy ilyen nagyon jól kommunikáló, karakteres egyénről van szó, és igen, ameddig általában azt látjuk, hogy az amerikai alelnökök picit ilyen kispadon vannak, és ők csak ilyen ceremoniális, mondom, ilyen köztársasági elnökök. Addig most nem tudom, Münchenben, hogy J.D. Vance tartja a kapcsolatot Európával, ott ül Trump mellett, a Zelenszkivel lévő találkozón, szóval igen. De az, hogy szimpatikusan, nem tudok egyértelmű választ adni. Itt van egy nagyon hosszú kérdés. Sándor azt kérdezi, hogy hát nem tudja a véghallgatni, vissza fogja hallgatni. Visszahallgatható lesz. Igen, abszolút vissza. Az a kérdés, hogy mi történne Magyarországgal, ha például megszűnne a NATO? Hát ugye azért afelé megyünk, hogy ha nem is megszűnik, mert lehet, hogy mint szervezet megmarad, de a szerepe az egészen biztos, hogy megváltozik. Mert itt most leegyszerűsítve a NATO-ba azért igyekeztek az államok, így Magyarország is, mert Amerika, illetve nyugati államok, de főleg Amerika egy olyan védernyőt adott, amely egyszerűen lehetővé tette azt, hogy tulajdonképpen saját haderőre ne kelljen annyit költeni. Na most ez alapvetően megváltozott, létre fog jönni, ez most már biztosnak mondható valami fajta EU-s hadsereg is, és itt az lesz a kérdés, hogy a NATO-nak mi marad a szerepe egyáltalán. Tehát, hogy ha az EU-s hadsereg, amit akárhogy neveznek majd, lesz az elsődleges védernyője az európai tagállamoknak, akkor én azt gondolom, hogy az egy erős belpolitikai kérdés lesz, hogy oda akarunk-e tartozni, vagy sem. Nekem még itt erről az jut eszembe, hogy ugye Amerika elvárása most az, meg az a kommunikáció, hogy minden európai ország költse a GDP-nek az 5%-át hadászatra. Csak most ugye az a realitás, hogy ez mondjuk ilyen 2% körül van, egyedül Lengyelország tudja teljesíteni ezt a kritériumot, de ők végtelen pénzt öntöttek az utóbbi időben a hadseregükbe, ők akarnak Európa legerősebb hadseregei, vagy ők azt pozícionálják maguknak, hogy ők lesznek Európa legerősebb hadserege. És amúgy érdekes, mert nyilván el vagyunk késve abszolút. Nekem erről az jut eszembe, hogy a magyar sajtó az mennyire szidni szokta azt, hogy a kormány népszerűsíti a honvédséget, és most a nagy toborzó kampányok vannak, és ilyenkor viszont erre az a válasz, hogy hát ez egy ebben a geopolitikai helyzetben ez egy kötelező dolog, hiszen muszáj ahhoz katonákat toborozni, hogy egy esetleges, hogyha Oroszország, tehát mindegy, egy esetleges háború esetén muszáj késznek lennünk arra, hogy meg azért is fontos, hogy ugye nyilván minél több haderej legyen egy országnak, hogy tárgyalási pozícióba kerüljön. Szóval én nem szeretem azt, hogyha emberek így nagyon erősen kritizálják ezeket. Bármilyen kínos is, vagy kellemetlen egy ilyen toborzó kampány, vagy egy TV2-s ilyen műsor, a cél mögötte az szerintem jó. Az is kérdése Sándornak, hogy ha megszűnik, vagy eljelentéktelenedik az EU, akkor mi fog történni, illetve hogy a Magyarország nem talál új szövetségest Európában, akkor mi lesz? Hát szerintem az látható, hogy az EU-nak is így alakul át a szerepe, és azáltal, hogy ez a biztonságpolitikai koalíció ez létre fog jönni, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan pénz is oda fog menni a felfegyverkezésre, amiből, hogyha Magyarország kimarad, akkor tulajdonképpen nincs retorzió, hanem csak lemaradunk egy csomó olyan előnyről, amit amúgy élvezhetnénk. Az, hogy Orbán most kivezeti ugye az EU-ból Magyarországot című lemez, azt szerintem azért ne tegyük fel, mert ez annyiban belpolitikai kérdés, hogy mindig nézni kell, hogy a Fidesz szavazó tábora, és így a társadalom mi mellett van, és az összes létező kutatás szerint azért a magyar társadalom erősen EU és NATO párti, csökkenében van, de ahogy a fideszesek többsége is az EU mellett van. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy Orbán Viktor gondol egyet, és az történik, ami. És innentől, hogyha persze e felé kezdene lépdelni, akkor ez egy nagyon erős belpolitikai kérdéssé válik, és adott esetben, és már utalok a következő témakörünkre is, adott esetben Magyar Péter simán kiérezheti azt, hogyha az EU-ban akarsz maradni, a Tiszára kell szavazni című egy mondat. Tehát, hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánnia a Fidesznek is. Szerintem olyan nincs, hogy az EU eljelentéktelenedik teljesen, tehát most is Ursula von der Leyen, nem tudom, bejelentette, hogy a Dél-Amerikával való kapcsolatokat az EU nagyon megerősíti, hogy Kína felé nyitunk, tehát, hogy itt azért van válasz, meg itt azért él 450 millió ember talán Európában, tehát ez egy fontos piac. Én nem látom azt, hogy el tudna jelentéktelenedni az EU, viszont én azt látom, hogy a kérdések most azt indikálják, hogy haladjunk tovább a második blokkunkra. Így van, bátran kérdezzetek közben is. Tehát elindítjuk ezt a videót, aztán bevezetjük a blokkunkat. Három? Nem, megsért. Valamit tegyen az ügyér, hogy itt ne bántsanak. Na jó van. Köszönöm. Miniszter úr, vigyázzon magára. Egy élmény volt. Panni. Három? No. Tehát, hogy mi történik? Itt az történik, hogy először is boldog nőnapot kívánunk minden hölgynek, de itt az történik, hogy Orbán Viktor a kormány mögül, Orbán Viktor a kormány mögül, itt már visszaváltottunk, Orbán Viktor, tehát ezt most nem is kell figyelni, Orbán Viktor a kormány mögül egy ilyen virágárustól, az fontos, hogy a forgalomba bejövő virágárustól vásárol 300 virágot, aki amúgy miniszter úrnak szólítja, és kéri, hogy tegyen valamit az ügy érdekében, de nagyon, nagyon frappáns, és ettől volt hangos a sajtó. És ugye az, hogy megsérti őt a virágos, mármint, hogy hogy Orbán sérti meg a virágost, hogyha ugye pénzt akar adni azért a virágért, ha jól értem. Azért két okunk volt arra, hogy ezt a kis bejátszót itt betettük. Az első technikai, hogy ugye próbálgatjuk itt a technikát, időpontokat, mindent, és hát köszönjük, hogy a kísérletezéssel velünk vagytok. Tehát ezért akartunk egy ilyen rövid videót, azt még ha tudunk, akkor néhányat megint teszünk. Szakadozik a hang elvileg, remélem, hogy rendbe jön ez is. A másik okunk pedig az volt, hogy politikusok egyre több ilyen kisszínes videót tesznek ki minden oldalon, Orbán is, Magyar Péter is, és rendszerint mindig megjön utána a kommentáradat, hogy a fideszesek azok azt mondják, hogy milyen jó hang, ilyen kedves ez a miniszterelnök, és mennyire jó, hogy még egy random virágossal is így el tud beszélgetni. A tiszások pedig elmondják, hogy hát ez tényleg már egy mekkora beállított jelenet, meg majom, és itt tovább. Fordított esetben pedig nyilván, hogy egy Magyar Péter videó alatt a tiszások azok áradoznak, nem csak áradnak, hanem áradoznak, és ott pedig ugye a fideszesek minősítik ezt teljesen vállalhatatlan negatív jelzővel. Jó teszt, és akkor szerintem ezzel így már a belpolitikai dolgokra abszolút rátérhetünk, hogy mindig próbáljuk behelyettesíteni azt, hogyha mondjuk Magyar Péter ül abban az autóban, és ő az, aki a világossal beszélget, akkor ez pontosan ugyanez a jelenet lejátszódik, akkor mennyire más a véleményünk. És ugyanúgy, hogyha Orbán Viktor megy el egy nyugdíjashoz, akkor mit gondolunk, hogyha Magyar Péter megy el egy nyugdíjashoz, ahhoz mit gondolunk? De ennek mi a funkciója, mert nem nekem azon a fejemben, hogy mindenki, akivel szimpatizál, annak elfogadja, a másikat meg kritizálni fogja, de hogy pont ez a jó teszt, hogy magunkra nézve, hogy mi mennyi, vagy nem értem ezt pontosan. Igen. Tehát, hogy ennek az, hogy próbáljuk behelyettesíteni, hogyha az általunk kedvelt, vagy általunk nem kedvelt politikus a videóját, vagy a másikat, hogy akkor mit gondolnánk a jelenetről. Mert így tudjuk megítélni azt, hogy ennek az egésznek mi a célja, meg mi a funkciója. Mert hogy, okoskodjunk itt egy jót, van funkciója ezeknek. Tehát az, hogy Orbán Viktor a nőnapról nem egyszerűen kirakott egy boldog nőnapot vagy kiírást a Facebookra, mint korábbi években, hanem nem tudom, hanyadik TikTok meg Insta videóját készíti, hogy kapott Fanni, kapott Vivi, nem tudom, minden nőnek külön kívánt valahogy boldog nőnapot, mondom, nemzetközi nőnapot, ugye, és ennek az a funkciója, hogy lehet látni, és lehet tudni, hogy a női szavazók most a Fidesz szempontjából kulcskérdés, hogy a következő választásra megszólítva legyenek, és ezért most külön koncentrál a Fidesz kommunikációja a női szavazókra. Na, de akkor ez amúgy egy tök érdekes kérdés, mert ugye azt látjuk, hogy Magyar Péter is folyamatosan próbálja hárítani azokat a vádakat, miszerint ő nőgyűlölő lenne, vagy nem tisztelni a nőket, stb. De hogy miért van az például, hogy, és nekem van egy ilyen értelmezés a fejemben, hogy a 22-es választásokon, nem tudom, 8%-kal több nő szavazott a kormányra, mint az ellenzékre, hogy valahogy ez a biztonság kérdése, hogy elvileg van egy ilyen értelmezés, miszerint a női szavazóknak a biztonság, és aki a biztonságot tudja nyújtani, az szimpatikusabb. Na, én ebben nem vagyok biztos, mire kell figyelni, vagy mi az a, nem tudom, Magyar Péter, ő is női konferenciát szervez, nőkkel fotózkodik, stb. Próbál közelebb kerülni, de mi lehet ez a, nem, nagyon nehéz megfejteni, hogy esetleg az, hogy mondjuk a nyugdíjasoknál, hogy több a nő, tehát hogy az idős férfiak korábban meghalnak, ezért a nők felülreprezentáltak a nyugdíjasok körében? Na, hogy szerintem itt, és tényleg így nagyon, nagyon leegyszerűsítve, hogy ugye minden nőnek is az, hogy ő egy nő, az az identitásának, vagy az ő szociodemográfiai helyzetének, úgy a szép szavakat használom, az ugye egy pontja. Tehát itt az lehet látni, hogy a nők magasabb arányban szavaznak a Fideszre. A kutatásokban, nem csak most, de most a Tiszával nézzük össze, az jön ki, hogy a nők körében rendre népszerűbb a Fidesz. De az, hogy ez amiatt van, mert ő nők, vagy itt tulajdonképpen nem ez a kulcskérdés, hanem az, hogy az idősebbek, a 65 pluszban ott tarol a Fidesz, és hát a korfát ismerve azt is tudjuk, hogy a nyugdíjas meg az idős korosztályban több a nő, Lehet, hogy ez emiatt jön ki így ez a kérdés, és nem az a meghatározó, hogy valaki nő. De ettől függetlenül azt lehet látni, hogy ezzel az, hogy miután minden válaszadásnál, tehát hogy itt nem csak a párt preferenciánál, hanem gazdaság megítélésénél, anyagi helyzet, megélhetési kérdésnél, arról, hogy milyen közelebb állok, hogy ahogy milyen... Valahogy ezt így beállítjuk neked, okay. Hogy arra figyelj, hogy igen, ezt a kört célozd meg. Jó, próbálunk, figyelek. Tehát, hogy milyen válaszokat adnak a nők arra, hogy nekik milyen politikai kérdések fontosak, az lehet tudni, hogy kell így külön a női szavazók, vagy a szavazóknak a női oldala felé menni. És hát ezt az Orbán bejelentéseiben lehetett látni, hogy azért, hogy 2026-ban még több szavazót gyűjtsenek, kiválasztották azokat a választói csoportokat, amelyekhez tudatosan elkezdenek beszélni, intézkedéseket hozni. Nem fogom most a mai hírlevelemet így részletesen elmondani, de hogy iratkozzon fel mindenki, akit érdekel, és de hogy lehet azt látni, hogy három ilyen nagy csoportot detektált a Fidesz, az egyik a 65 évnél idősebbeket, nyugdíjasokat, a női szavazókat, illetve a kistelepülésen élőket. És nekik beszél, nekik forgat kis videót, és így tovább. És ebbe kell beágyazni azt, hogy például Orbán Viktor miért ennyi női szavazói videót csinál, vagy a nőnapkor miért így kommunikál, és hogy mennyibe szimpatikus a nőknek, és Magyar Pétert pedig a nők személyben próbálják agresszívnek beállítani, ugye a Varga Judit meg a Fogel Evelin féle történet abszolút is erről szólt, mert hogy itt szeretne a Fidesz előnyt elérni. Igen, az nagyon jó, hogy felhoztad a kisvárosokat, mert ugye ilyen Magyarország ilyen rövid település szerkezetű, elvileg 3200 településünk van, amiből 2900 az 5000 fő alatti, ahol a legerősebb a kormánypárt, és hát valójában ezekkel így letarolják a választást, és szerintem pont ezért izgalmas most az országjárást felhozni, mint hogy Magyar Péter most már másodjára van országjáráson, sőt, lehet harmadjára van országjáráson, ami az ellenzéki szavazóknak abszolút... Lesz még majd a nagy negyedik országjárásodon, római számmal ötödik országjárás. De hogy itt külső szemmel azt látjuk, vagy én külső szemmel azt látom, hogy itt sok ember van, megcsinálja azt, amit korábban 2010 óta, vagy sőt előtte az ellenzék kipártok nem csináltak meg, hogy nem jártak folyamatosan vidékre, nem beszéltek az emberekkel, nem építették a Tisza-szigeteket, mint amik nagyon jól épülnek, és miközben Magyarországot jár, eközben Orbán Viktor visszatért a világpolitikából, és tehát, hogy ez az értelmezés, ami nyilván a hírleveledben is írtál róla, de hogy szerintem ez tök izgalmas, mert és kritizálnám valamennyire azt, amit a hírleveledben azt mondod, hogy van egy ilyen gyengülése, amit a számok mutatnak, hogy a Fidesz picit, nem tudom, visszaerősödött, de így is még a Tisza párt vezet, de hogy valójában nem a hosszú távú erősödéshez, ahhoz pont nem így a szervezet, a párt szervezetnek így a fejlesztése, meg az kell, hogy Magyarországon megismerjék a pártot, és azt érezzék, hogy valaki nem csak Budapestnek politizál, szóval ez nem egy ilyen hosszú távú befektetés. Ez egy abszolút hosszú táv futás. Itt arról a megtorpanásról beszélek, hogy a december és a január, az, hogyha egy foci meccshez hasonlítjuk ezt az egész történetet, akkor az tényleg úgy zajlott, hogy a Magyar Péter féle sokszor egyszemélyes csapat tényleg teljes pályás letámadásban volt, és uralta a napirendet, és újabb bejelentések, és azt lehetett látni, hogy nem hagyja szóhoz jutni, levegőhöz jutni a Fideszt. A Fidesz csapat pedig hát egy ilyen védekező focira állt rá, úgyhogy a csapatkapitány az éppen Indiában tuktukozott, de a lényeg az, hogy nem volt itt semmilyen szinten, és a Fidesz arra ébredt rá, hogy neki fel kell mennie a teljes fegyverzetében erre a pályára. És az elmúlt 2-2,5 hétben azt láttuk, hogy akkor a Fidesz most megérkezett, elindul ez az egész meccs. Annyi politikai bejelentés volt és kommunikációs offenzíva, ami máskor egy évben nem szokott lenni. Tehát, hogy itt felsorolni nem tudjuk, és nem is akarjuk az összes intézkedés, lesz még szó erről bőven, de ez óhatatlanul maga után vonja azt, hogy akkor itt most a Tiszának is egy picit újra kell terveznie azt, hogy hogyan építi, meg hogyan időzíti a dolgait. Tehát, hogy ez így most 2026 szempontjából csak azért fontos, mert reagálnak azért egymásra ezek a különböző pártok. Tehát most már nem egy párt, nem csak a Fidesz van, akit értelmezni kell, hanem a Tiszát is hozzá képest. De olyan szempontból még mindig valahogy most igen, ez az utóbbi 2 hét ez erős volt a Fidesz szempontjából, de most még így is ilyen követő üzemmódban vannak, például ahhoz mérten, hogy Magyar Péter meghirdette ezt a valódi Magyarországot, ami nem egy népszavazás, de kvázi egy ilyen alternatív nemzeti konzultáció, amiből már nagyon sokat láthatunk a magyar politikában, ahol meg fogja kérdezni az embereket most már mindenről, meg Ukrajnáról is, és akkor erre válaszul Orbán Viktor most bejelentette, hogy nemzeti konzultációt indítanak. Véleménynyilvánító szavazás. Igen, véleménynyilvánító szavazás. Most már nem, én is tudom, hogy hívják pontosan arról, hogy Ukrajna csatlakozzon-e az EU-ba. Aminek valójában nyilván semmilyen funkciója nincs ennek, mert ennek jogi szempontból semmi funkciója nincs, mert a népszavazásnak lenne egyedül. Persze. De hogy ez is a követő üzemmódot, vagy én azt látom, hogy ez is a követő üzemmódot támasztja alá. Hát olyan szempontból van követő üzemmód a Fidesznél, hogy valamit reagálnia kell már most arra, hogy március 15-től a magyar egy új politikai kommunikációs és politikai fejezetet nyit, elkezdi tematizálni megint ezeket a megélhetési kérdéseket. Valamit a Fidesznek lépnie kellett erre, hogy ez elnézést, hogy ez technikailag úgy fog kinézni, hogy tényleg tiszások szerte az országban aláírás gyűjtenek, meg emberekkel beszélgetnek, vagyis az utcát elfoglalják. Muszáj, hogy erre szülessen valamilyen válasz. Igen, ez egy reakció. Tehát az van, hogy a Fidesz viszi a saját agendáját, és lehet tudni, látni, hogy a tavaszt a Fidesz úgy gondolja, hogy felfűzi arra, hogy külföldi beavatkozás, ugye civilek meg a média megzálása. A Pride betiltása, hogy legyen erről a reményeik szerint valamilyen liberális hiszti, megossza az ellenzéket, és viszik azokat a tematikákat, hogy ami a bejelentésekkel jár, reménykednek közben, hogy a gazdasági számok egyre jobban alakulnak, és akkor más lesz a helyzet, de hogy emellett nyilván a magyar is viszi a saját agendáját, és itt az lesz a kérdés, hogy ki az, akinek erős, de ettől függetlenül a magyarnak is gondolnia kell arra, hogyha nem működnek a saját dolgai, akkor ő ezekre. Ja, abszolút, és tök jó, hogy behoztad ezeket az értelmezési verseny, miszerint ugye Magyar Péter mindig arra próbál rámutatni, hogy Magyarország gazdaságpolitikája roskadozik, milyen az infláció, és erről hoztunk is egy bejátszót, amit szerintem ezen a ponton nézzünk meg. Na nézzük, reméljük. Reméljük, hogy most a technika, és aztán majd eljutunk az azonnali kérdésekhez is. Reméljük, a technika most nem fog cserben hagyni. Lehet több napra, az igen. És akkor azon kívül a reggeli, az micsoda? Kifli vagy egy? Az egy pohár tej. Pohár tej a reggeli. És utána van az a melegebb éd valamikor? Igen. És utána? Egy gyümölcs. Mondjuk akkor egy banán, hogyha vettünk egy banánt. Igen. Igen. És akkor este még ilyen valami. Tehát ez a napi étkezéssel? Vagy mi? Zapfehelyjel. Ez a napi étkezés, hogy eszik reggel egy pohár tejet, eszik egy főzeléket mondjuk Párizsival. Igen. Utána egy banán. Gyümölcs. Igen. És este meg valami zapfehely. Igen. Elkövetünk egy merényletet, jó? Jó. De egy nem fog fájni. Jó, a srácok vásároltak, és fölviszik. Jaj, de igen, hát nem fogunk egy banánnal hazamenni. Remélem, hogy van benne megybefőtt, és joghurt, és ilyenek. jó egészséget, jó, megyünk tovább Kisbérre, és köszönöm szépen, hogy köszönöm, beszélhettünk, hogy... és vigyázzon magára, jó? Ugye itt azért a potméter az eléggé fel lett csavarva abból a szempontból, hogy akkor itt találtunk, vagy talált Magyar Péter ugye egy olyan nyugdíjas nénit, idén nénit, akinek ugye a pénze már csak 2900 forint a utolsó napokra, és ugye banánt meg zappelyet tud vacsorázni. És erről nekem azért két dolog is eszembe jutott. Az, hogy 2006-ban ugye a Fidesznek volt egy ilyen rosszabbul élünk, mint 4 éve. Ami nagyon rosszul sikerült. Hát igen, de azért, mert egy hasonló nénit sikerült találni, aki tényleg elmondta, hogy itt minden teljesen borzasztó, és minden már rémületes, és ugye az azért nem működött, tehát azért visszatekintve már látjuk, hogy az a Habonyi egyébként rosszabbul élünk, mint 4 éve kampány, mert hogy az embereknek a megélése, a gazdasági percepciója, az ennél sokkal jobb volt. Aztán utána kiderült ugye, hogy ezeket az intézkedéseket, a áfa csökkentést és így tovább a Gyurcsány kormánynak a győzelem után vissza kell vonni, a összödi beszéd, stb. De hogy itt megint az lesz a kérdés, hogy Magyar most tematizálja ezt az egész témát, nyugdíjasokhoz szól. A legjobb lenne, hogyha a Fideszből neki válaszolna valaki, hogy hát nem is ennyire rosszul érnek a nyugdíjasok, mert akkor erről rögtön vitát tudna generálni. De hogy itt tényleg az lesz a kérdés, hogy ezek a gazdasági percepciós dolgok hogyan alakulnak majd, és tényleg tömegével így érzik-e majd kis nyugdíjasok, hogy a helyzet az egyre rosszabb, és még a Orbán-féle áfa visszatérítés sem segít. Igen, amúgy itt a felsorolásnál nekem, most tudom, hogy nem ez a legfontosabb, de a videónál az jutott eszembe, hogy amúgy ez így nem kevés, vagy egy napi étkezésnek egy idős embernek szerintem ez így nem kevés ez a felsorolás, amit itt fogyaszt a hölgy. Nekem a nagymamám például jó, elég extrém, de ő sima vajas kiflit eszik, meg almát, és vizet iszik. Tehát, hogy na mindegy, csak hogy azt akarom mondani, hogy ezt itt nehéz úgy beállítani számomra, hogy ez egy borzalmas, hogy naponta nem tudom, 3,5-szer eszik, ami amúgy nem kevés. Na, hogyha ezt egy fideszes politikus, mondjuk Mencer Tamás válaszolna, az lenne a fő nyeremény Magyar Péternek, hogy azt üzeni a Fidesz, hogy nem is kell több egy gyümölcsnél, meg egy műzli szeletnél több nektek vacsorára. Jó, de én úgy abszolút azzal egyetértek, hogy az amerikai, és most ez csak egy rövid párhuzam, hogy az amerikai választásoknál is azt láttuk, hogy a Covid-kor felment az infláció Amerikában 9%-ra, ami nyilván nevetséges ahhoz képest, hogy nálunk mondjuk ilyen 30%-os inflációk voltak, de az emberek iszonyatosan érzékenyek az inflációra Amerikában. És aztán bár visszament az infláció 2%-ra a Biden ciklusának a végén, az embereknek el lehetett adni ezt úgy, hogy hát most a gazdaságunk romokban van, stb. És mennyire, és a valóság nem ezt mutatja, de mennyire ugye a percepció számít, az abszolút jogos, és hát igen, kíváncsi vagyok, hogy ezzel így mit lehet kezdeni. Szerintem nézzünk azonnal. Ugye volt egy reakció, mert azzal kezdtük, hogy a Orbán Viktor ott éppen virágot vásárolt egy random árustól, és akkor írjátok, mindjárt nézem is, hogy ki, Botos Dávid írja, hogy ez full real és nem scriptet. Én is azt gondolom. Persze. Sőt, azt gondolom, a másik kedvenc videóm a hétről, amikor leszólítja-e franciául egy néni Párizsban Orbán Viktort, és franciául elkezdi neki mondani, hogy mennyire csodálatos, és Orbán egy kukkot nem tud valószínűleg franciául, ott bólogat és tenkiúzza az egészet, aztán gondolom utána megnézték, és akkor ezt adjuk le, ez mennyire jó, hogy még megismerik a főnököt az utcán Párizsba. Szóval én is azt gondolom, hogy ezek... Meg hát a szkriptelt lenne, akkor nem miniszter urat mondott volna valószínűleg a világárus, hanem miniszterelnök urat, amit ugye az utólag ott a szemfülesek észrevehették, hogy javítottak a feliratban. A következő kérdést Bert Vád teszi fel, ami az, hogy lesz-e magyar Orbán vita szerintetek az M1-en? Na, tippeljük meg, mert remélhetőleg egy év múlva is lesz innen és túl, és akkor majd visszakereshető, hogy 2025 márciusában mit tippeltünk. Szerintem nem. Hát akkor nekem azt kell mondanom, hogy lesz, ugye? Hát én azért mondom, hogy nem, mert nagyon sok olyan írást és értelmezést olvastam, ami azt mutatja, hogy Orbán Viktor akkor is, amikor nyert mondjuk egy vitában tartalmilag, vagy érvek szempontjából mondjuk a Medgyessy ellen, akkor is végül ő jött ki vesztesként, mert a Medgyessy egy kérdéssel az elején tud. Tehát, hogy, Az van, hogy viszont ne a múltból induljunk ki. Tehát, hogy akkor én azt a pozíciót foglalom el inkább ebben a kérdésben, hogy igazából egy ilyen vita mindig azon múlik, hogy adott esetben kinek mi az érdeke. Orbán Viktornak az elmúlt 15 évben egyszerűen nem volt érdeke az, hogy legyen ilyen vita. Minden egyes politikai számítás, helyzetelemzés alapján nyerni ő ezeken nem tud, csak veszíteni. De nem azért, mert a képességei más, hanem egész egyszerűen bárki, aki leült volna, az feljebb emelte volna ezzel. Most úgy látjuk, tehát a mostani nézőpontunkból az én is azt látom, hogy a Fidesz inkább afelé megy, hogy Magyar Pétert menceresítse, de szép szó, tehát hogy lenyomja Menczer Tamás szintjére, és vele állítsa így párhuzamba, és ilyen mi van, kicsi büdös a szád szinten menjen a kommunikáció, és hát Orbán Viktor pedig, hát nem, hogy Magyar Péterrel nem tárgyal, hanem ő Macronhoz utazik, meg a pápával beszéli, meg a jövő dolgait. Tehát ebből a szempontból ezt én azt gondolom, hogy én is kizártnak tartom, viszont, és akkor ezért mondom, hogy egy izgalmasabb álláspontot foglaljak el, hogy valójában a magyarnak azon kell dolgozni a következő egy évben, hogy növelje az ő kompetencia pontszámait a miniszterelnöki poszton, és valójában, hogy elvigye arra ezt az egészet, hogy igenis Orbán Viktornak megfontolandó legyen vele leülnie. De ez szerintem nem is maga a vita lesz az érdekes, vagy a vita érdekes, hanem az odáig vezető út. Botos Dávid azt kérdezi, hogy Dávid amúgy nagyon aktív kérdező, hogy helyes. És amúgy ezzel az országjárással el is érik a kisebb településeket? Egy jó kérdés, hogy mi ezeknek a hatása. Tehát, hogy miért éri meg ez az országjárás. És az van, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ellenzéki politikus az elmúlt 15 évben ne járt volna kis településeken. Oda ment. Tehát eddig is volt ilyen. Én magam, hát nem akarom most felsorolni, hogy hány olyan riportot írtam, hogy tudom én, ami eszembe jut, Mesterházi Attilával voltam kampányriportot írni, Gyula, meg Orosháza, meg ott Békés megye területén, Gyurcsány Ferencet végigkövettem Kecskeméttől Szegedig, meg Szeged környékén is megálltunk. Sajnálok. És így tovább. Tehát, hogy ezek voltak eddig is. A kulcskérdés az az, hogy ott, amikor a Tisza stáb is az adott helyszínre megy, akkor mennyiben nagy impaktot tud kifejteni. De azt látjuk, hogy itt nem csak az számít, hogy hányan jönnek el meghallgatni, hanem elmegy mondjuk egy Csongrád, Csanád, Vármegyében egy Ruzsa nevű faluba, akkor ott az egy esemény, akkor ez egy beszédtéma, hogy ott van. Viszonyulnia kell hozzá mindenkinek templomban, kocsmában, a lottózóban és így tovább. Tehát, hogy ez így jelen van. A második ilyen fokozat ebben az egészben, hogyha megjelennek ott tiszások, akkor tudnak kapcsolatot építeni, tudnak feladatot adni a Tisza-szigeteknek, aktivistáknak, szórólapozni. Tehát mindez ott felpesdíti a helyi politikát. Ez a kulcskérdés. Igen, én pont abszolút egyetértek. Én annyit szeretem volna csak hozzátenni, hogy ami még új a Magyar Péter politikájában, az az, hogy hogyan építi fel a pártjához közel lévő közösségeket, ezeket ugye a Tisza szigeteket, amiket nagyon sokan a Fidesz-féle Kossuth körökhöz hasonlítanak, és ugye szerintem ez nem csak az emberek felé gesztus, akik azokon a településeken élnek, hanem a Tisza szigetek felé is egy gesztus szerintem, hogy a nagyfőnök jön látogatni, és ő ott gondolom azért pár szót vált az adott településnek így a Tisza-szigeteknek a képviselőivel, szóval gondolom ilyen párt építési, bár ugye ők nem párttagok, de ilyen infrastruktúra építés szempontjából az egy fontos lépés. Hát, nem is párttagok, valószínűleg a jelöltek. Tehát, hogy ideális módon egyébként ez az országjárás már itt tavasszal úgy nézett volna ki, hogy már a jelölteket bemutatják, de hogyha még nem is mutatták be, azért már megvan az a lista, hogy kik közül kerülnek ki az egyes választókerületekben a jelöltek, és Tar Zoltán éppen nyilatkozott is a Népszavának a hétvégén, hogy már a személyes beszélgetések zajlanak, hogy 3-5 jelölt lesz egy választókerületben, és érdekes módon a nyugat-magyarországi választókerületekből jelentkeztek kevesebben, és hát ezeknek, tehát itt felméri nyilvánvaló módon a Tisza stábja az ő alkalmasságukat, hogy mennyi ember tudnak mozgósítani, elhozni, hogy viselkednek egy ilyen helyzetbe. Tehát ez ennek a dimenziója. De van egy olyan dimenziója is, és akkor ez így a harmadik fajta válasz, hogy miért éri meg ez az egész országjárás, hogy nem egyszerűen oda megy, és akkor ott van egy napot, hanem olyan témákról kezd el beszélni, ami az ott lévőket megérinti, ami fontos nekik. Tehát, hogy nem véletlenül a Pride-ot, meg ezt az egész külföldi beavatkozás történetet Magyar Péter azt teljesen gumicsonnak tartja, nem akar foglalkozni vele, de az a helyzet, hogy Ruzsán vagy nem tudom, Németiben. Bármelyik ilyen helyen, ahol jár Magyar Péter, ott a helyieket kevéssé érdekli, hogy lesz-e Pride Budapesten, vagy sem. Na, és akkor tök jó, hogy ezzel folytatod, mert Huszár Levente azt kérdezi, hogy miért jó a Fidesznek a Pride betiltása, és ugye itt szerintem így fontos visszamenni az időben, és azonosítani azt, hogy a Fidesz már régóta szeret ilyen ellenségképeket gyártani, mint a migránsok, Soros, Juncker, a Brüsszel, és akkor megérkeztünk a szexuális kisebbségekhez. És azt, tehát most ebben, tehát szerintem nagyon sokféle értelmezés van. Az egyik az, hogy tökéletesen az identitás politikájukba így passzol, ezzel tudnak kedvezni nagy szavazó rétegeknek, tudnak kedvezni a szélső jobboldali szavazóknak is, amiről majd nem érdemes lesz beszélni a 26-os választás szempontjából is. És ugye ez, hogy elterelik a figyelmet más fontosabb kérdésekről, és eddig mindig az volt, hogy a Magyar Péter megjelenéséig, amiről már szerintem korábban is beszéltünk, hogy ez volt, hogy a Fidesz történik valami Magyarországon, a Fidesz benyom valami ilyen gumicsontot, amit amúgy szomorú, hogy gumicsontnak kell hívnunk, mert amúgy alapvetően ez egy fontos kérdés, és alapvetően morálisan, vagy így erkölcsileg, így fontos kiállni azért, nem tudom, milyen kisebbségi csoportok mellett, és nem lehet ezt szintán gumicsontnak hívni, szerintem az elég ilyen megalázó embertömegeket érintve, de hogy most ebben a politikai pillanatban szerintem így a figyelemelterelés, meg azt, hogy nagyon jó nekik az, hogy a szélső jobboldal választóit magukhoz tudják édesgetni. Nekem így először ezek jutnak eszembe. Jól mondod, tehát hogy ez egy tipikusan olyan téma, hogy azért emberek, honfitársainknak, tehát sok tízezer honfitársunk életét keseríti meg, hogyha kipécéz a kormány egy ilyen csoportot. Másrészt önmagában szimbolikus szinten az, hogy az EU egyébként közösen elfogadott normáival ennyire szembe megy a magyar kormány, és inkább ilyen orosz meg keleti hatalmak irányába tereli ezt az egészet, az eléggé vészjósló dolog, de ezek 2026 szempontjából bármennyire is azt kell mondjam, hogy kevésbé érdekesek, mert hogy a Fidesz az azért vette elő ezt az identitáspolitikát, mert ezzel a saját távolát tudja erősíteni, a mi hazánkból tud abból a táborból leharapni egy szeletet, mert hát ez nyilván nekik is kedves, ugye Novák Előd az, aki állandóan ellentüntetéseket szervezett. Meg lelopja a zászlót a városházának. Így van, de hogy ami stratégiai szempontból fontos a Fidesznek, az az, hogy Magyar Pétert valahogy belevigye ebbe az identitáspolitikai utcába, és állásfoglalásra kényszerítse ezzel a dologgal kapcsolatban. És itt az a helyzet, hogy hát ezt ebből a dologból... Csak eddig, rosszul jött ki. Igen, és egyik korábbi ellenzéki párt se jött ki ebből annyira jól, mert hogy bármennyire is szomorú ez, de országos szinten ez egy réteg probléma, és például az országjárásán ő ezekről beszélne a különböző kistelepülési, de akár vidéki városi fórumain, kevésbé lenne erre fogadókészség. Tehát, hogy ez igazából azért jó a Fidesznek, hogyha erről van szó, mert magyarnak ez kellemetlen, mert az ellenzéket osztja meg. És azért az ellenzéki szavazókat, és itt nem azt jelenti, hogy ne szavazna valaki a Tiszára, hogyha a Pride-ra nem megy el, vagy nem tesz hitet Magyar Péter, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egy ellenzéki kis liberális, progresszív párt fel tud nőni ezen a témán, hogyha ez téma lesz, mert ez üresen lesz hagyva az ellenzék szempontjából. És látjuk, hogy a Momentum tövig beleállt ebbe a dologba, Karácsony Gergely tényleg nyakig beleállt ebbe a dologba, mert hogy meg tudnak így egy szavazói csoportot szólítani. És ez a Fidesz célja igazából, hogy valahogy megossza így az ellenzéki tábort. Orbán Gábor azt kérdezi, hogy szerintetek mennyire valószínű a védelem területén az EU-s integráció begyorsulása a következő egy évben? Lehet egy EU-s hadsereg elmozdulás, hogy az uniós szövetségi állam legyen? Hát szerintem egy év alatt semmilyen. Tehát így ezeket a folyamatokat szerintem ilyen 5-10-15 éves perspektívában lesz érdemes vizsgálni, mert egy év alatt ezek a folyamatok szerintem nagyon lassan történnek, és ilyen rövid időn belül célkitűzéseket meg lehet fogalmazni, irányokat meg lehet fogalmazni, de ennél több szerintem nem fog történni. Én inkább úgy fogalmazom át, hogy én számítok komoly stratégiai előrelépésre, tehát hogy ebből egy régóta szó van, tervek vannak erről az egészről, sőt, tehát voltak már eddig is olyan EU-s hadműveletek, főleg francia vezetéssel, főleg Afrikában, amelyen egy csomó EU tagállam, egyébként Magyarország is volt olyan, ami részt vett Maliban például. Uh-huh. Ami miatt viszont igazad van, hogy itt egy év alatt nem lehet a világot megváltani, hogyha most el is döntik az EU vezetői közösen, hogy mennyi euró 1000 milliárdot költenek erre, hogy milyen stratégia mentén kezdődik el egy közös európai hadseregnek a felállítása, és ugye az ehhez szükséges anyagi források előteremtése, stb. Ahhoz gyárakat, fegyvergyárakat kell létesíteni. Konkrétan az, hogy fel kell építeni, hogy a gyártósorok meglegyenek. Mondj egy másik, a személyügyi dimenziója. Tehát az van, hogy rá kell venni, Samu... Sok téged, sikert engem, hogy, téged, hogy bemenjek hogy, harcolni. Hogy bemenj harcolni, hogy ez egy vonzó perspektíva legyen. Tehát hogy ez egy hosszú folyamat, de ez úgy tűnik, hogy most elindult. Tehát én inkább arra számítok, hogy a következő egy évben nagyon sok minden stratégiailag eldől, a rákövetkező 15-20 évben. A Don Pingvin, hagyj én olvassam viszont fel. Ki ez a srác, valami pop-punk együttes frontembere? Remélem rám gondolt. Amúgy nekem még annyi dolog eszembe jutott el, hogy pont bevonulok-e a seregbe vagy sem, hogy Németországban is lehet bármennyit költeni hadseregre, azt látjuk, hogy egyszerűen semmilyen hajlandóság nem mutatkozik így az emberekben arra, hogy ők bemenjenek harcolni. Hát elképzelhetetlen messzeségben van az, hogy valaha háborozzunk, de most menjünk is hát inkább Komoróci Ádám kérdésére, aki azt kérdezi, szerintetek az országjárás és a mostani videók inkább tiszásoknak szólnak, esetleg aktív szavazók megfordításának, esetleg politikaiak érdektelenek megszólításának. Amúgy tök érdekes az, hogy én nem gondoltam volna, hogy az iránytűs felmérésből kiderül, ami érdekes annyiban, hogy nem annyira izgalmas, de hogy nem 1000 fős volt a mintájuk, hanem 6600 fős volt a minta, és elvileg 3 hónapon keresztüli tartott a lekérdezés, ami nagyobb hitelességi bázist ad a lekérdezésnek, és ugye abból az látszik, hogy relatíve sok politikai névtelent tudott megszólítani Magyar Péter, ami eddig nem volt annyira jellemző más pártokra. Ugye az újdonság, és ezt egyébként más kutatások is kiadják, hogy megjelent több százezer, egyébként főleg fiatalabb szavazó a porondon, akik eddig a politikán kívül maradtak. Ennek az az egyik fő oka, hogy olyan kommunikációs csatornákat is használ Magyar, amit hát nem használtak az eddigi politikusok, tehát a Discordtól kezdve a Redditen át. A Minecraft. A Minecraft, és itt van, ugye ott már Gyurcsány Ferenc is ott van. Tehát, hogy ezek mind megjelentek. Az, hogy konkrétan most kinek szólnak ezek a videók, az a legegyszerűbb válasz, hogy mindenkinek, tehát valójában az egyik lényeg, hogy a tiszásokat megerősítse a sztoriban, hogy sokan vannak, hogy azt lássa bizonytalan is, hogy hát itt tömegek gyűlnek össze, a hype az még mindig megvan, és ebből a szempontból semmi nem múlik ezen, de hogy egy ilyen a politikában a vizualitás az annyiban fontos, hogyha kevesen lettek volna ezeken a helyszíneken, aminek mindig megvan a kockázata, az sem végzetes politikailag, de az megakasztja ezt az egész sztorit. Dukai Ádám kérdezi, hogy Magyar lemondhat, ha például elvesztik a 26-os választást, mint annó von a 18-ban? Nagyon jó Ádámnak a kérdése, ugyanis nyilvánvaló, hogy Magyar Péter egy olyan tétet ad 26-nak, hogy most vagy soha, végső küzdelem, és most itt utolsó esélye van Magyarországnak megmenekülni a dolgokból. De én azt gondolom, hogy távlati értelemben az, hogyha egy szoros eredményben kap ki, és a kétharmadtól megfosztja a Fideszt, és lehozza 105-110 mandátumra a Fideszt, és van egy nagyon erős frakciója, akkor az egy olyan nagy lépés, amit eddig nem nagyon tett meg még más ellenzéki vezető. Tehát itt ehhez kell egy politikai előkészítés, és hát politikai munka is erőteljesen, hogy például ez a kérdés az ellenzéki szavazóban úgy merüljön fel, hogy hát Magyar Péterre akkor is szükségünk van, hogyha itt nem lesz meg ez a végső győzelem. Egy évvel ezelőtt, hogyha beszélgettünk volna, és létezik, akkor én arra hajlottam volna, hogy hát Magyar Péter egy ilyen one-shot politician lesz, ez azt jelenti, hogy van egy dobása, aztán utána megy a levesbe. Itt szerintem egy év alatt pont a Tisza körüli szervező munkával Magyar már elérte azt, hogy ez a kérdés legalábbis nyíltá váljon. Én nem tudok ehhez mást hozzáadni, inkább Botos Dávid kérdését felolvasom. És a Fideszre az nincs negatív hatással, ha olyan dolog ellen kampányol, például Pride, ami kisebb településen élők számára érdekelem? Szerintem nincs valójában, mivel a kisebb településen élőkhez ez nem is jut el annyira, hiszen a kisebb településen élőkhez általában, nem tudom, azok a médiumok jutnak el, amik így de inkább azt kérdezem, hogy nem beszélnek róla, mert az ő életüket nem befolyásolja. Így, tehát, hogy ez így, a lényeg, így, hogy ezért nem. Így, tehát a történet eljut mindenkihez, tehát hogy ez az, ami szerintem fontos, eljut mindenkihez, de a Fidesz táborában, miután a Fidesz identitása ebből a szempontból rendben van, vagy azt gondolja, hogy milyen igaza van Orbán Viktornak, ne buzuljanak itt ezek az emberek állandóan, vagy azt gondolja, és ez a Fidesz világban egy teljesen koherens értelmezés, hogy itt az idő, a gyerekeket meg kell védeni, és akkor most meg vannak védve a gyerekek. De a harmadik, igen nagy csoport, megkockáztatom a legnagyobb csoport, az azt mondja, hogy nem érdekli, azt se, ki se tudja ejteni. Nem, egyszerűen nem téma ez az egész Pride történet, más érdekli őt a világból, őket nem zavarja az, hogy a Fidesz ezt csinálja, és itt a célközönség, az tényleg az, hogy az ellenzéki tábor az ezen pörögjön. Ez a célja ennek az egésznek. És akkor köszönjük a második azonnali kérdés blokkot nektek, és a kérdéseket, és a műsor végéhez közeledve egy kis színessel is készültünk, mert tök fontos az, hogy ne csak ezek az ilyen hard politikai témákban beszélgessünk, hanem olyan dolgokról, amik ilyen nemzetegyesítők lehetnek, vagy amik derültséget hoznak így a mindennapjainkba, és... Hát akkor nézzük meg az utolsó bejátszónkat, mit szólsz. Nézzük. És akkor szólok a technikai stábnak, hogy léci kapcsoljanak át. Sikerül. A technikai stáb. Ságot nyertél fedett pályán. Azt is megnyertem egy ebét. Nem tudom. Most úgy legszeresebben én kiúranék valahova, és lesesnék. Nem tudom. Abban a pillanatban, hogy átléptem a 200-as vonalat, Ati megvan, gyerünk! Nem megy el melletted senki, megvan, gyerünk! És megvolt, és gyerünk, és hát ezt nem fogom feldolgozni. De szerintem az eredményhirdetésig már nem sokat alszom. De most ez nekem annyit jelentett, mint egy olimpia. Ez atlétika, és most megnyerni egy atlétikai jelvét, az nem ma volt, és... Jó, most a Szubó megnyeri a Liverpool album, a Premier League-t, akkor nem érdez azért sportoljának lenni, de... Hoppá, kiszáradtam, bocsi. Valami, meg kell találni motivációt. Most ez volt, mi a kövi, mert nem ígérek semmit, de azért igyekezni fogok. Igazából ezt annyiba, hát nyilván gratulálunk meg, hatalmas eredmény, de hogy ezt hallgatni is mennyire jó, hogy végre valaki, egy sportoló teljesen felszabadultan nyilatkozik erről, de azért itt tényleg annyiban álljunk meg, vagy én elképedtem ezen az egészen, mert az, hogy atlétikában képes egy magyar egy ilyen teljesítményre, az tényleg lenyűgöző, de így végignéztem, nem tudom, végignézted a futást. Abszolút. 45 másodperc, és 45-30 volt talán, 45-25 elnézést, nem írtam fel, 400 métert, 45 másodpercet. Igen, brutál. Tehát, hogy ebben itt tényleg, aki futott, tehát már valaha, az így pontosan tudja, hogy ez mit jelent, és milyen nehéz elérni, és mennyire elképzelhetetlen ez a dolog. És igazából nekem ez azért tetszett, mert hogy az atlétika szerintem tipikusan egy olyan magyar sport, vagy magyar szemléletben egy olyan sport, ahol nincsenek ezek a hatalmas nagy elvárások, nem helyezkedik egy akkora súlya sportolóra, hogy akkor itt valamit teljesíteni kell. Ha ezüstérmet nyer, akkor is ugyanígy ünnepeli mindenki, mert hogy annyira ritka, hogy ott valaki még akár döntőbe is jut, és szerintem, hogy nincs ez a fajta nagy társadalmi meg közösségi médiás nyomás ezeken a sportolókon, ez jó hatással van, mert pláne, hogy egy ilyen nyilatkozat jön ki belőle. Igen, és utána még az volt fantasztikus látni, hogy ha megnézitek az éremátadót, akkor Attila az aranyéremmel a nyakában is így nagyon elsírja magát, és kijönnek az őszinte érzelmei, mert tényleg az van, hogy évtizedek óta nem nyertünk európai ilyen fedett pályás atlétikai versenyszámot, vagy hát 200 méteren biztos, hogy nem, és tényleg ilyenkor egyként tudunk örülni, vagy nem tudom, én ilyenkor azt érzem, hogy kicsit minden magyar ott áll, és nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy én bármit is tettem azért, hogy ő ott lehessen, de hogy picit így ott állunk mögötte, és mindannyian támogatjuk így a sportolóinknak a teljesítményét, és tényleg fantasztikus volt látni, hogy nem egy ilyen unalmas focista interjú volt, hanem egy ilyen nagyon lelkes és nagyon emberi pillanat. Jaj, de szép végszót mondtál. Igen. Szép emberi pillanat, jó volt látni. Na, hát legyen még ilyen, és majd mindig így fogjuk zárni az innen és túlt, hogy legyen benne valami olyan is, ami így a politika, belpolitika, külpolitikának a olykor nyomasztó világából ad valami egy pozitív végkicsengést. Abszolút. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Kommunikálunk majd veletek abszolút a továbbiakban is a folytatásról. Addig is azt szeretnénk kérni tőletek, hogy mindenképpen jelezzétek az ismerőseiteknek, barátaitoknak, ha rossz volt a műsor, ha jó, hogy ez létezik, és lesz majd később is, és gyertek, és kérdezzetek, és legyetek aktívak, mert ennek a műsornak az a célja, hogy így közösen történjen, és ne csak kettőnk között. Én pedig azzal zárnám ezt a dolgot, hogy az, hogy ez az adás legyen, ez igazából tényleg egy ilyen kis közös szerelemgyerekünk, ez az egész dolog, mindent mit csinálunk, főleg Samu az, aki technikai mesterként itt mindent össze tud tákolni. Nyilván itt emiatt is van, hogy időnként vannak ilyen gigszerek, majd ezeket is igyekszünk mindig és folyamatosan fejleszteni, ebben számítunk rátok, és az, hogy kérdezi is Levente, hogy mikor lesz a következő adás, ezeket kommunikálni fogjuk, mert, mint mondtam, kísérletezünk az időponttal is. A legjobb, ha feliratkoztok YouTube-on, Twitch-en, mert ott be fogjuk állítani mindig az értesítéseket, de a különböző platformjainkon, Facebookon, hírlevélben, a TikTokon, Instán, mindenhol ezeket kommunikálni fogjuk, és ennek az egésznek az a lényege, még egyszer elmondom, hogy nem csak itt egész egyszerűen beszélgetni akarunk, hanem titeket is bevonni, és nekem egyébként még most elmondom neked, majd utána nyilván még megbeszéljük, de hogy a TikTokhoz képest is nekem így az volt a nagyon pozitív csalódás. Olyan jó kérdések voltak. Abszolút. Tehát, hogy itt most ti is megvagytok dicsérve, hogy tök jókat tettetek fel, hogy már-már itt az azonnali kérdések 10 percét az kénytelenek vagyunk felemelni, és nem távozunk idő előtt, mint a miniszterelnök olykor. Köszönjük szépen a figyelmet, és sziasztok, jelentkezünk nem sokára. Sziasztok!